लॉरी बेकर, श्वेता साळुंखे, नागेश मोने, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड, पुणे 30, अहम भारत उपक्रमांतर्गत पुस्तिका, कैडेंस डिजाइन सिस्टम इंक, कैडेंस। मैं कभी सामाजिक वर्गों, अमीर मध्यम वर्ग, गरीब आदिवासी या मछुआरों के लिए घर नहीं बनाता हूं। मैं केवल मैथ्यू, भास्करन, मुनीर या शंकरन जैसे लोगों के लिए ही घर बनाता हूं। लॉरी बेकर। वास्तुशिल्प के क्षेत्र में भारत में बहुत उत्तम काम हुआ है। भारत में वास्तुशिल्प की खुद अपनी एक अनूठी शैली है। दुनिया के किसी भी अन्य देशों में इतनी विविधता नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें इस विरासत को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, हमें उसे सजोकर उसके उपयोग को बढ़ाना चाहिए और भारतीय शैली के अनुसार इमारतों का निर्माण करके इस परंपरा को और आगे लेकर जाना चाहिए। लॉरी बेकर। 2 मार्च 1917 को लॉरेंस विल्फ्रेड बेकर का जन्म इंग्लैंड में हुआ। आज हम उन्हें लॉरी बेकर के नाम से जानते हैं। लॉरेंस विल्फ्रेड बेकर या लॉरी बेकर एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता था। बेकर को बचपन से वास्तुशास्त्र और इमारतों के निर्माण में रुचि थी। 17 वर्ष की अल्प आयु में लॉरी साइकिल पर यूरोप का सफर करने निकले। इस यात्रा में वो कई सुंदर शहर और लैंडस्केप देख पाए। उसे वे अत्यंत पसंद आए। अलग अलग देशों में घरों की विविधता का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोप के शहर सफर से लौटने के बाद लॉरी ने भविष्य में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम करने का अपना पक्का मन बनाया। फ्रेंड्स एम्बुलेंस यानी मित्र एम्बुलेंस। दूसरे महायुद्ध के दौरान बेकर और उनके मित्रों ने फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट FAU में अपना नाम दर्ज कराया। सर्जरी से पहले बेहोश करने, छोटी मोटी सर्जरी, मलहम पट्टी, इंजेक्शन आदि की ट्रेनिंग लेने के बाद वो युद्ध के मैदान में घायल लोगों की मदद के लिए गए। शिक्षा। मैट्रिक पास करने के बाद बेकर ने बर्मिंगम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर लंदन में पढ़ाई की। 1938 में उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की सदस्यता मिली। भाग्यवश इंग्लैंड में उन्हें आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम करने का कोई खास मौका नहीं मिला। फिर उसी साल 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। चीन जापान युद्ध। कुछ समय बाद चीन और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया। तब चीनी सरकार ने फ्रेंड्स एम्बुलेंस से सेवा की मदद मांगी। युद्ध के दौरान जख्मी हुए लोगों की सर्जरी और ऑपरेशन के बाद फ्रेंड्स एम्बुलेंस के लोग मरीजों की देखभाल करते थे। लॉरी बेकर भी उस टीम में शामिल हुए। महात्मा गांधी का प्रभाव। उसके बाद लॉरी बेकर ने म्यांमार में अलग अलग युद्धों में घायल सैनिकों और कुष्ठ रोगियों की सेवा की। सेहत की ओर ध्यान न देने और बहुत मेहनत करने के कारण बेकर की तबीयत खराब हो गई और उन्हें दोबारा इंग्लैंड लौटना पड़ा। इंग्लैंड लौटते वक्त बेकर को पानी के जहाज के लिए मुंबई में 3 महीने का इंतजार करना पड़ा। उसी दौरान बेकर की महात्मा गांधी से भेंट हुई। गांधी जी के अहिंसा और प्रेम के संदेश ने बेकर के दिल में गहरी पैठ की। गांधी जी ने लॉरी बेकर से भारत वापस आने की विनती की। भारत के ग्रामीण इलाकों में अच्छे घरों की बेहद जरूरत थी। गांधी जी ने बेकर से यह भी कहा कि अगर घर का निर्माण का सारा सामान उसके आसपास में स्थित 5 मील के दायरे से आए तो और भी अच्छा होगा। लॉरी बेकर का विवाह। 1945 में लॉरी बेकर कुष्ठ रोगियों की सेवा के सिलसिले में दोबारा भारत आए। उस दौरान वे अपने मित्र डॉक्टर चैंडी के साथ रहे। तभी उनकी मुलाकात डॉक्टर चैंडी की बहन डॉक्टर एलिजाबेथ जैकब से हुई। एलिजाबेथ पेशे से डॉक्टर थी। लॉरी बेकर और एलिजाबेथ ने साथ में मिलकर एक पुरानी क्लिनिक को एक बड़े अस्पताल में बदलने का काम किया। एलिजाबेथ कुछ रोगियों का इलाज करती थी। दोनों के जीवन का ध्येय एक जैसा ही था। फिर एक दिन जब दोनों एक पत्थर पर साथ साथ बैठे थे तब लॉरी बेकर ने एलिजाबेथ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। क्योंकि एलिजाबेथ ने लॉरी बेकर के साथ कुछ समय काम किया था इसलिए वो उनके व्यवहार और प्रकृति से अच्छी तरह परिचित थी। इसलिए शादी के लिए एलिजाबेथ ने तुरंत हाँ कर दी। 1948 में दोनों का विवाह हुआ। हिमालय में 16 साल शादी के बाद लॉरी बेकर और एलिजाबेथ हिमालय में स्थित चंदांग गांव में चले गए। उन्होंने अगले 16 साल वहीं गुजारे। जब लोगों ने सुना कि वहां एक नई डॉक्टर आई है तो लोग दूर दूर से वहां पर इलाज कराने के लिए आने लगे। शुरू में उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान में ही अपनी क्लिनिक शुरू की। फिर कुछ समय बाद उन्होंने चेरा नामक गाँव में अपना घर बनाया और वहीं एक अस्पताल भी शुरू किया। अगर कभी कोई लॉरी बेकर से पूछता कि तुम आर्किटेक्ट होकर अस्पताल में क्या काम करते हो तो लॉरी बेकर हंसते हुए जवाब देते, मेरी पत्नी डॉक्टर है और बाकी सारे काम करने वाला मैं उनका सेवक यानी असिस्टेंट हूँ। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित कुष्ठ रोगियों की देखभाल का काम भी लॉरी बेकर ने किया। स्थानीय निर्माण शैली। हिमालय, केरल और भारत के अन्य इलाकों में घूमने के बाद लॉरी बेकर को लगा कि इंग्लैंड में उन्होंने जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी वो भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियों में ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। फिर उन्होंने स्थानीय निर्माण के तरीकों का अध्ययन, उनका संकलन और वर्गीकरण किया। उन्होंने लोकल कारीगरों, राज मजदूरों और स्थानीय घरों के निर्माण की शैली सीखी। उसके बाद वो आम लोगों की तरह वहीं पर रहने लगे। लॉरी बेकर ने कई स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थाएं बनाई। इनमें से कई को वो अपने निजी खर्चे से चलाते थे। घर निर्माण के क्षेत्र में लॉरी बेकर की यह एक विशेष शुरुआत थी। केरल 1963 में लॉरी बेकर अपने परिवार के साथ केरल में पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से आदिवासी गांव वॉगमन में जाकर बस गए। वहां पर उन्होंने कई स्कूल और कुछ रोगियों के लिए अस्पताल भी बनाए। कुछ सालों बाद वो तिरुअनंतपुरम घूमने गए। वहां भी उन्होंने कुछ रोगियों की सेवा का काम जारी रखा। अंत में बेकर दंपत्ति दक्षिण भारत के तिरुअनंतपुरम में ही स्थायी रूप से बस गए। द हैमलेट, छोटा गांव। तिरुअनंतपुरम में आने के बाद बेकर दंपत्ति ने खुद का अपना घर बनाने के लिए आधा एकड़ जमीन खरीदी। एक छोटी पहाड़ी के ऊपर और एक सुंदर घाटी के सामने उन्होंने अपने नए घर द हैमलेट का निर्माण किया। दरअसल वास्तुशास्त्र की दृष्टि से उनका घर एक तरह का संग्रहालय है। ढलान वाली बेलू की छतें, ईंट की दीवारें, जाली और झरोखे, दरवाजे और खिड़कियों में लॉरी बेकर द्वारा बनाए इस घर में केरल के वास्तुशास्त्र में आई बदल की एक झलक दिखाई देती है। बेकर का काम। बेकर ने 40 सालों में अनेकों इमारतों का निर्माण किया। पिथौरागढ़ में उनके शुरुआती काम का बहुत कम ब्यौरा मिलता है, पर 1963 के बाद स्थायी रूप से तिरुअनंतपुरम में बसने के बाद उन्होंने तेजी से कम कीमत की इमारतों के डिजाइन और निर्माण का काम शुरू किया। तिरुअनंतपुरम में उन्होंने हजारों लोगों के निजी घर, चर्च आदि डिजाइन किए। उन्होंने कम कीमत के सामान और स्थानीय निर्माण शैली का भरपूर उपयोग किया। उनकी हर एक इमारत में यह दोनों बातें साफ दिखाई देती हैं। लॉरी बेकर के अपने शब्दों में, जो कुछ मैंने देखा उससे मुझे लगा कि स्थानीय आर्किटेक्ट के पास लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। आप किसी भी जिले में जाए, वहां लोग पहले मेहनत करके अपने हाथों से खुद घर बनाते थे, पर धीरे धीरे लोगों ने अपने हाथों से घर बनाने का कौशल खो दिया। इसलिए अब उन्हें घर निर्माण के लिए बाहर के लोगों की जरूरत पड़ती है। गांधी जी ही शायद एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत में घर निर्माण के विषय पर गहराई से सोचा। उनकी जो बात मुझे बहुत पसंद आई और जो मेरे दिल में गहराई से बैठी, वो था गांधी जी का कथन कि किसी आदर्श गांव में घर का निर्माण की सभी सामग्री वहां से 5 मील की दूरी के अंदर ही आनी चाहिए, अंदर से ही आनी चाहिए। भारत जैसे देश में हमें पैसे, ऊर्जा या किसी भी अन्य वस्तु को बेकार करने या उसके दुरुपयोग का हमें कोई हक नहीं है। आर्किटेक्ट्स के काम की तुलना में मुझ पर साधारण राजमिस्त्री और मजदूरों का प्रभाव अधिक रहा है। कम कीमत के घर सिर्फ गरीबों के लिए उपयुक्त होंगे, यह सोच गलत है। कम कीमत का मतलब खराब क्वालिटी और कम सुविधा नहीं होता है। किसी को भी गरीबी की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। लॉरी बेकर, समय रेखा। लॉरी बेकर ने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अव्वल किस्म का योगदान दिया। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में अच्छा सामंजस्य बिठाकर उन्होंने उच्च दर्जे का उल्लेखनीय प्रोफेशनल काम किया। ध्येय और काम के बीच का उनका तारतम्य और उनके तमाम गुण आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। लॉरी बेकर ने अपने जीवन और कार्य से दुनिया के लोगों के लिए एक आदर्श खड़ा किया। उनका काम लंबे अरसे तक हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। 1917 जन्म, 1938 रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के एसोसिएट, 1981 रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ नेदरलैंड्स द्वारा तीसरी दुनिया में उल्लेखनीय काम करने के लिए डी लिट की पदवी से सम्मानित, 1987 नेशनल हाउसिंग बोर्ड का प्रथम पुरस्कार, 1988 भारतीय नागरिक बने, 1990 पद्मश्री से पुरस्कृत, 1992 यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का हैबिटेट अवार्ड और हैबिटेट रोल ऑफ ऑनर, 1993 साधारण लोगों के घर सुधारने के लिए सर रॉबर्ट मैथ्यू पुरस्कार, 1994 पीपल ऑफ द ईयर अवार्ड, 1995 यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित, 1998 श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित, 2006 प्रिंस जकर सम्मान के लिए नामांकित, 2007 90 वर्ष की आयु में निधन। लॉरी बेकर, ईंट देखकर मुझे अक्सर इंसानों के चेहरों की याद आती है। एक जैसी मिट्टी को पकाकर ही सभी ईंटें तैयार होती हैं, पर प्रत्येक ईंट का रंग रूप, उसका आकार दूसरी ईंट से कुछ अलग होता है। हर एक ईंट की बनावट और उसका स्पर्श भी दूसरी ईंटों से भिन्न होता है। इसलिए ईंट से बनी दीवार पर प्लास्टर करना मुझे ठीक नहीं लगता है। इस तरह का प्लास्टर मुझे एकदम कृत्रिम और अनावश्यक लगता है। प्लास्टर करने से हर एक ईंट का व्यक्तित्व नष्ट होता है और उसका परिणाम घर पर भी होता है। क्यों, ठीक है ना लॉरी बेकर। लॉरी बेकर हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट थे। घर निर्माण की तकनीकों के बारे में उन्होंने जीवन भर चिंतन मनन किया। सरकारी हो या निजी ऑफिस हो या घर, हर इमारत को बनाते वक्त लॉरी बेकर उसकी कीमत को कम करने की कोशिश करते थे, जिससे आम साधारण लोग भी उनमें रह सके। कम से कम ऊर्जा का उपयोग, आबोहवा के अनुकूल और पर्यावरण मित्र सुंदर घरों की निर्माण विधि को हम लॉरी बेकर तकनीक कह सकते हैं। उनका जन्म 1917 में इंग्लैंड में हुआ, उनका निधन 2007 में भारत में हुआ, यानी वे 90 साल की उम्र तक जीवित रहे। घर डिजाइन और निर्माण का काम उन्होंने पहली बार 50 साल की आयु में ही शुरू किया। उन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। दूसरे महायुद्ध के दौरान उन्होंने चीन में एक एम्बुलेंस सर्विस को अपनी सेवाएं दी। चीन से वापस इंग्लैंड जाते समय उन्हें कुछ महीनों के लिए मुंबई में रुकना पड़ा। उसी दौरान उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी का ध्यान लॉरी बेकर के जूतों की ओर आकर्षित हुआ। वे जूते लॉरी बेकर ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। गांधी जी ने उन जूतों की कारीगरी को देखा और वो देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने लॉरी बेकर से कहा, आप जैसे प्रतिभावान लोगों की भारत में बहुत जरूरत है। घर निर्माण करते समय भी हमें लोकल डिजाइन, स्थानीय कुशलताओं और स्थानीय चीजों का उपयोग करना चाहिए, और जहां तक संभव हो घर निर्माण करने में हम वही सामान उपयोग करें जो वहां से 5 मील तक की दूरी के अंदर उपलब्ध हो। कुछ सालों बाद लॉरी बेकर भारत वापस आए और वो कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल, घर और इमारतों के निर्माण का काम करने लगे। 1948 में उनका विवाह डॉक्टर एलिजाबेथ जेकब से हुआ। फिर उन्होंने कुष्ठ रोगियों के एक अस्पताल में काम करना शुरू किया। वहां पर एलिजाबेथ डॉक्टर थी और बेकर उनके सहायक थे। अमेरिका की महान शिक्षाविद वेल्टी फिशर के लिए बेकर ने लखनऊ में लिटरेसी हाउस का डिजाइन और निर्माण किया। लखनऊ में ही उन्होंने मानसिक रोगियों के उपचार के लिए नूर मंजिल अस्पताल का भी निर्माण किया। जीवन में एक समय में लॉरी बेकर का झुकाव क्वेकर पंथ की ओर हुआ। क्वेकर धार्मिक कट्टरता और रूढ़ियों पर प्रश्न खड़े करते थे। वे एक विवेकशील जीवन शैली को मानते थे। क्वेकर पंथ को शांति और भाईचारे के लिए काम करने के लिए 1947 में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पैसों का मूल्य और महत्व लॉरी बेकर बचपन में ही पहचान गए। बचपन में वे एक बेकरी में बिस्कुट खरीदने गए। वहां उसी कीमत में वो साबुत बिस्कुट की बजाय दुगने वजन के टूटे बिस्कुट खरीद पाए। दोनों बिस्कुटों का स्वाद बिल्कुल एक जैसा था, फिर क्यों न टूटे बिस्कुट खरीदे जाए, उन्होंने इस बारे में सोचा। यह बात लॉरी बेकर जीवन भर नहीं भूले। 1960 के दशक में तिरुवनंतपुरम आए। फिर 50 साल की आयु में उन्होंने आर्किटेक्चर और घरों के निर्माण का काम शुरू किया। जो तरीके पारंपरिक राजमिस्त्री उपयोग करते थे वो बेकर को योग्य लगे। अक्सर वो पुराने लिफाफों के पीछे अपने चित्र और डिजाइन बनाते थे। वो अपना सारा काम खुद ही करते थे। उन्होंने अपने लिए कभी कोई ऑफिस नहीं बनाया और न ही कोई सहायक रखा। उनके कई सहयोगी थे जिनसे वो बातचीत करते थे और जिनकी वो मदद लेते थे, और उन्हें ट्रेनिंग देकर वो उनसे काम करवाते थे। इस तरह ऑफिस स्टाफ आदि के अनावश्यक खर्चे से वो मुक्त थे। पर्यावरण के बारे में चिंतन मनन करने के कारण लॉरी बेकर ने स्टील और सीमेंट का उपयोग कम से कम किया। सीमेंट तो काफी नया है, जबकि लोग सदियों और शताब्दियों से घर बनाकर उनमें रह रहे हैं। बेकर अपनी निर्माण साइट्स को देखने बार बार जाते थे। एक दिन वो एक मिस्त्री पर बहुत गुस्सा हुआ। घर वापस लौटने पर बेकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने तुरंत एक क्षमा पत्र लिखकर मिस्त्री के घर भेजा। बेकर इस तरह की सरल ड्रॉइंग्स बनाते थे जिन्हें साधारण राजमिस्त्री आसानी से समझ जाए। इतवार के दिन माता पिता हमें खेलने नहीं देते थे। मेरा बड़ा भाई उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था। उसे इस नियम पर बहुत गुस्सा आता था। वो बहुत शैतान भी था। वो चुपचाप बिना किसी को बताए तैरने चला जाता था और टेनिस खेलता था। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। वो मेरा हीरो था। जो ठीक बात हो उसे जरूर मानना चाहिए और मूर्खतापूर्ण बेकार की बातों को छोड़ना चाहिए। यह हिम्मत मैंने अपने बड़े भाई से सीखी। लॉरी वो क्रमानुसार चित्र बनाते थे जिससे कोई भी कारीगर उन्हें आसानी से समझ ले। घरों का प्लान बनाने के लिए लॉरी पुराने लिफाफों, शादी के कार्ड जैसे बेकार कागज इस्तेमाल करते थे। केरल में बहुत साल रहने के बाद भी वो मलयालम भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाते थे। पानी, कल, निर्माण, सामान, एक, दो और अन्य कुछ शब्द ही वो मलयालम में बोल पाते थे। उन्हें हिंदी अच्छी तरह से आती थी। भारतीय नागरिक बनने की उनकी अर्जी शासन के पास लंबे अरसे तक पड़ी रही। फिर 1988 में वो भारतीय नागरिक बने। नागरिकता मिलने से पहले उन्हें हर एक 3 महीने में एक बार पुलिस स्टेशन जाकर वहां रजिस्टर में अपना नाम पंजीकृत कराना होता था। भारत में हिमालय के पहाड़ी इलाके में बने मकान सालों टिकते थे। उन घरों में स्थानीय सामान और बहुत कम ऊर्जा का प्रयोग होता था। पहाड़ी घरों से बेकर को बहुत प्रेरणा मिली। स्थानीय सामान का घर निर्माण में उपयोग देखकर उन्हें गांधी जी की 5 मील के अंदर मिलने वाले सामान वाली बात याद आई। उस नियम पर हर बार अमल कर पाना संभव नहीं था, पर लॉरी बेकर ने उसकी भरपूर कोशिश जरूर की। स्टील, कांच, सीमेंट जैसे निर्माण सामान को बनाने में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए बेकर ने उनका इस्तेमाल कम से कम किया। दीवारों में उन्होंने अक्सर रंगीन कांच की बोतलों को फिट किया जिससे घर के अंदर रंग बिरंगी रोशनी है। रैट ट्रैप बॉन्ड का उपयोग करके उन्होंने दीवार के निर्माण में 25% ईंट की लागत कम की। बाहर और अंदर की दीवार के बीच में हवा की परत होने से बाहर की सीलन अंदर नहीं आती थी, बाहर की धूप भी अंदर नहीं आती थी, इसलिए घर ठंडा रहता था। सीमेंट के बजाय चूना नमी और हवा को नियंत्रित करने के लिए जालीदार दीवारें, स्टील की जगह बांस का उपयोग, पुआल और मिट्टी से दीवार का निर्माण, इस प्रकार के प्रयोगों से बेकर ने अपने निर्माण तकनीक को निखारा। बेकर मानते थे कि किसी भी चीज के बार बार उपयोग से पर्यावरण को कम नुकसान होगा। जिस व्यक्ति का घर मैं बनाता हूँ उसके बारे में मैं जानकारी जरूर हासिल करता हूँ। उनके घर में क्या भोजन पकता है, वो क्या खाते हैं, क्या वे अकेले खाते हैं, उनका सोने का कमरा यानी बेडरूम कैसा है, घर का काम, सिलाई का काम, किताबें पढ़ने के लिए क्या सुविधा है, यह बातें मैं अक्सर सोचा करता हूँ। लॉरी। अपने स्कूल में लॉरी की गिनती सबसे होशियार छात्रों में नहीं होती थी, पर चित्र और ड्रॉइंग बनाने में लॉरी की विशेष रुचि थी। 10वीं की परीक्षा के बाद एक दोस्त ने उनसे आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला लेने की सलाह दी। कॉलेज के प्रिंसिपल लॉरी बेकर की चित्रकारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लॉरी को कॉलेज में दाखिला दे दिया। वहां पर बेकर ने बहुत सुंदर चित्रकारी की, साथ में उन्होंने पत्थरों को तराशने, बर्तन बनाने, सिरेमिक और संगीत में भी रुचि दिखाई। बेकर के आगे के काम की वहां एक मजबूत नींव पड़ी। बेकर को एक बार कम लागत के घरों के सेमिनार के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया गया। विषय था गरीबों के लिए घर। यह सेमिनार के महंगे 5 सितारा होटल में आयोजित किया जा रहा था। बेकर ने आयोजकों से नर्मदापूर्वक शामिल न होने के लिए माफी मांगी। लॉरी बेकर के सेमिनार में शामिल होने के खर्च मात्र से एक गरीब आदमी का घर बन सकता था। यह बात बेकर ने सेमिनार के आयोजकों को लिखी। सेमिनार में जाने के बजाय बेकर ने घरों की कीमत कम करने के विषय पर एक सचित्र पुस्तक लिखी। फिर बेकर ने वो किताब आयोजकों को भेजी। बाद में कोस्फोर्ड संस्थान ने वो पुस्तक छापी। भारत के ग्रामीण इलाकों में लोगों को निर्माण के लिए कोई भी बड़ी मशीन उपलब्ध नहीं थी। वहां पर लोगों ने सिर्फ पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का उपयोग करके सुंदर और टिकाऊ घरों का निर्माण किया था। उन्हें देखकर बेकर को बहुत आश्चर्य होता था। बेकर कागज पर इन सब बातों को नोट करते थे। वो परंपरागत घरों की सभी बारीकियों पर गंभीरता से विचार करते थे। परंपरागत सादे सुंदर घर समय की कसौटी पर खरे उतरे थे। उनसे बेकर को एक नई दृष्टि मिली। पारंपरिक निर्माण सामग्री के साथ साथ उपलब्ध कौशल, लोगों की जरूरतों और संस्कृति जैसी बातों पर भी बेकर बहुत सोच विचार करते थे। बेकर मानते थे कि आर्किटेक्चर का विषय सिर्फ विशेषज्ञों का नहीं था, उसमें आम लोगों के सहभाग की भी सख्त जरूरत थी। उसके लिए लॉरी बेकर ने एक दर्जन से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। उन सभी पुस्तकों के चित्र भी बेकर ने खुद ही बनाए। उनकी सभी पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। तिरुवनंतपुरम में उनकी बनाई दो इमारतें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज CDS और बस स्टैंड के पास स्थित कॉफी हाउस बेकर की दूरदृष्टि के प्रतीक है। बेकर चाहते थे कि केरल में कोई भी इमारत नारियल के पेड़ से ऊंची नहीं बने। बेकर अपनी संवेदना और हास्य विनोद से कठिन परिस्थितियों में भी कोई सरल रास्ता ढूंढ लेते थे। गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बेकर द्वारा बनाए घर सभी अलग अलग प्रकार के हैं। वो केरल के घरों से बिल्कुल भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि गुजरात की बेकर शैली केरल की बेकर शैली से बिल्कुल भिन्न थी। भारत के ग्रामीण इलाकों में लोगों को निर्माण के लिए कोई भी बड़ी मशीन उपलब्ध नहीं थी। वहां पर लोगों ने सिर्फ पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का उपयोग करके सुंदर और टिकाऊ घरों का निर्माण किया था। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता था। लॉरी। बेकर के काम और उनकी पद्धति की लोगों ने कड़ी आलोचना भी की, पर बेकर ने उन फजूल के आरोपों का उत्तर देने में अपना वक्त जाया नहीं किया। आम लोगों के लिए सस्ते सुंदर घर बनाने के मुहिम में ही उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाई। सामाजिक जीवन की खराब हालत को उन्होंने अक्सर अपने लेखों में प्रस्तुत किया। नाराजगी व्यक्त करने के उन्होंने वैकल्पिक तरीके भी सुझाए। लॉरी बेकर महज एक आर्किटेक्ट नहीं थे, उन्होंने अपने काम से जीवन के कई क्षेत्रों को स्पर्श किया। एनेस्थेसिस्ट, माली, बारवर्ची, किसान, मजदूर, ड्राइवर, बढ़ई, राजमिस्त्री के साथ साथ वो एक मजे हुए कार्टूनिस्ट भी थे। बेकर के कार्टून्स में उनकी हास्य व्यंग की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। सादे सरल तरीके से जीवन कैसे गुजारा जाए ये भी उनके कार्टून्स में साफ झलकता है। अपने काम को दिल से और गहरी लगन से करने की वजह से बेकर ने जिंदगी का खूब उठाया, उनका उनके जीवन उनका जीवन ही उनका संदेश था। वैसे उन्हें 1988 में भारतीय नागरिकता मिली, पर जिस क्षण वो गांधी जी के संपर्क में आए, शायद उसी दिन से ही बेकर भारतीय बन गए थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ओबी यानी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से नवाजा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें नोबल पुरस्कार जैसा हैबिटेट पुरस्कार दिया। 1990 में भारत सरकार ने लॉरी बेकर को पद्मश्री से सम्मानित किया। बेकर का एक बेटा तिलक और दो बेटियां विद्या और हाइडी हैं। बेकर भारत देश और भारतवासियों से बेहद प्रेम करते थे। हास्य विनोद से परिपूर्ण लॉरी बेकर का निधन 1 अप्रैल 2007 को यानी अप्रैल फूल वाले दिन हुआ। ध्यान के समय बेकर अपने घर हैमलेट में ही थे और तब वे 90 वर्ष के थे। भारत में 20 करोड़ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, सरल और सस्ते सामान से कैसे सुंदर घर बन सकते हैं। उन्हें इस बात का शोध करना चाहिए। ये आम लोगों की सख्त जरूरत है। उस जरूरत को पूरा करना संभव है, पर उसके लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। साफ पानी और नाली के खराब पानी को अलग अलग करने की बेहद जरूरत है। हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अगर हम ऐसे गरीब लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारे विचार भी बदलेंगे और फिर हमारे द्वारा उठाए कदम भी कुछ अलग होंगे। घर की दीवारों को हम ईंटों से बनाते हैं और फिर उस पर प्लास्टर करते हैं। दीवार ईंट की बनी है यह दर्शाने के लिए हम प्लास्टर पर ईंट के डिजाइन की नक्काशी करते हैं और उन्हें रंगते हैं। यह कितनी मूर्खता की बात है। कभी हमें कोई पेंटिंग अच्छी लगती है तब हम घर लाकर उसे दीवार पर टांगते हैं, या फिर कोई मूर्ति अच्छी लगे तो घर लाकर उसे एक खास स्थान पर रखते हैं, और उस पेंटिंग और मूर्ति को निहारने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके पास जाना होगा। पर घरों और इमारतों के साथ ऐसा नहीं होता है। हम कहीं भी आते जाते उन्हें देखते हैं। किसी भी आर्किटेक्ट का काम है कि वो इमारत को सुंदर बनाए, जिससे लोग उस घर को देखकर खुश हों और उनके दिल को चैन मिले। कई भारतीय घरों में मैंने जाली लगी देखी, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा और फिर मैंने घर बनाने की अपनी तकनीक में काफी बदलाव किया। उससे एक ओर घर की सुंदरता बढ़ी और दूसरी ओर खर्चा भी कम हुआ। जाली से घर में बाहर की साफ हवा अंदर आती है। हाँ, तेज गर्मियों में बाहर की गर्म लू से लोगों को तकलीफ भी हो सकती है। जाली से बाहर का प्राकृतिक प्रकाश भी घर में आता है। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर सीमेंट और स्टील के लिंटर की जगह वहां पर अर्धगोल मेहराब बनाना सस्ता और अच्छा होगा। मेहराब अधिक मजबूत भी होगी। मुझे दरवाजों और खिड़कियों में फ्रेम यानी चौखट लगाने की बात भी गलत लगती है, इसलिए मैंने कई घर बिना चौखट के सफलतापूर्वक बनाए हैं। भारत के लाखों करोड़ों लोगों की मूलभूत सुविधाएं भारत में लाखों करोड़ों घरों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इन घरों में फर्श, छत, छप्पर, दरवाजे और खिड़की जैसी बुनियादी चीजें भी नदारद हैं। कई घरों में दो परिवार एक साथ रहने को मजबूर हैं। वहां पर बच्चे किस तरह की शांति में पढ़ाई करते होंगे। हम खूब ऊंची गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनाते हैं, मॉल और एयर कंडीशन सिनेमाघर बनाते हैं, नदियों पर बड़े विशाल पुल बनाते हैं, पर गरीबों के घरों की मूलभूत सुविधाओं को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। हमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण और रवैया बदलना चाहिए। हमारे जीवन में घर और परिवेश का बहुत करीबी संबंध होता है। मुझे अपने कुछ हिंदू और मुस्लिम मित्रों के वर्णन से ऐसा लगता है जैसे वे सचमुच में ईसाई हों। वो लोग मुझसे अधिक उदार ईसाई हैं। 80 वर्ष के अनुभव में मुझे हिंसा ही सबसे बुरी चीज लगती है। धर्म, देश, वंश या अन्य किसी भी बात को लेकर की गई हिंसा से लोगों के सामने खड़े मूलभूत प्रश्न हल नहीं होते। एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे से ही लोगों के जरूरी प्रश्न हल हो सकते हैं, और सच में वही सच्चा धर्म भी है। लॉरी बेकर मकानों के डिजाइन और निर्माण के लिए बहुत कम फीस लेते थे। अक्सर उनकी फीस किसी राजमिस्त्री की दिहाड़ी के बराबर होती थी, क्योंकि अक्सर 2-3 साइट पर मेरा काम चल रहा होता था, इसलिए उन पैसों से मेरा काम ठीक ठाक चल जाता है। मेरे मूल देश के लोगों ने भारत के लोगों को पहले से ही लूटा है, पर उस लूट की भरपाई मेरे लिए करना मुश्किल है। सच में तो मुझे कुछ भी पैसे नहीं लेने चाहिए, पर मैं भी थोड़ा स्वार्थी हूँ। किसी भी जमीन के टुकड़े का सबसे ऊंचा हिस्सा कहाँ है और सबसे निचला हिस्सा कहाँ है, इस पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। कहाँ छोटी झाड़ी है और कहाँ पेड़ है, उसे भी मैं ध्यान में रखता हूँ। मवेशी और पालतू जानवर कहाँ रखे जाएंगे, हवा और बारिश के आने की दिशा, इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। उस भवन का इस्तेमाल घर का मालिक करेगा, मैं नहीं करूंगा। इस बात का मनन चिंतन मैं हमेशा करता रहता हूँ। में भारत सरकार ने लॉरी बेकर को पद्मश्री से सम्मानित किया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, न्यू इंग्लिश स्कूल, तिलक रोड, पुणे 30। अहम भारत उपक्रमांतर्गत पुस्तिका।